ilahano sa yo xamni mo mi wéne won dila may faatu na laata nga jot ci may gi rek ndax ndaw yi ak yego don do boobu may ga yàqu aw ni may yemati wala may gi ñu ràññeel ndax wañeel ko su fekkee ne dafa ràññeel jëmm ji nga xam ne moom la bëgg a may xani mel ne ne borom keneen moom du ko may waaw kon bu fekkee ne jëmm jooje faatu na te jotul ca may ga rek may ga yàqu waaye bu fekkee dak ko nu yónnee waaye da caa boole ne moom ñu koy yónnee bu fa nekkul nañ ko jox ak njabootam waaw su boobaa kon mel ne na jubluwutoon jëmm jëmm ràññi ko waaw dagam nee na bu fa nekkul nañ ko jox njabootam waaw kon bu fekkan waaju faatu du teen jox ko njaboot ga waaw maanaam nag li nga xam ne moom la wutalee bi sëriñ ba ba muy ñëw waa li la wér nii di am ne te wax ne laata nga ci jot moom faatu na mu waxoon ne ko may gi day yàqu day fekk sàpp ci woon ay seere mais lii day sëriñ la ba sëriñ la boo xam ne diw laa koy yitaale mbaa lii day diw laa koy diw laa ko may jox ko diw yi mu di ko yëg xam ne fàkk na cee seere kooku moom loolu du ko yàqate kon seere loolu tax na maye ga di yàquyte moo tax mu naa in la yushir al muhdi bi annahu ahda mastashabahu aw arsalaha ila al muhda ilayhi al muayyan fa in kaana ashhada ala dalika fala tabtulu bi mawti al muhdi wala bi mawti al muhda la bu xasee sàkk seere yi moom moom mu faatu moom mi maye ak kañu mal faatu ñoo ceem tax mu yàqu kon fa tudd faxu min muhda la fi suurati mawti al muhdi bu fekkoon aji maye ji moo faatu te fekk seere loolu am na ci seere loolu ji am na ci kon du tee loolee mu mayan kooku yàlla ko koy jox kam ko mayan wala warasatul muhda la fi surati mawtihi nafsi su fekkoo ne kañu may ci boppam moo faatu kon way donoon ñuy daal jël may ga ay dawaata mu ci boo jiñee li dem ñeel koo xam ne yata soddaku dan saraxe xanka walis la bi maalin ci alal walam tushhid walam tushhid te seere loo woo nee na boo joxan nit alal ne ko saraxeel ma ko masalan ci fuqaraaw yi fekk boo dara gën la waaye nag sàkkloo koy seere kon nee na bu yàlla dogalee faatu ñëw bu yàlla dogalee nga faatu te fekk nag kookee nga waxoon ne saraxeel ma ko ba tey jotoo koo saraxe waaw kon nee na alal jooje du ko mën a saraxeeti faw dañ koy mirage bu fekkee ne amoo ay bor bu amee bor ñu fay ko bor ya fa in murta ayuha dafiu qabla qabdi alfuqaraai almaala batalat sadaqatu wa rajaxat li warasatika wa mafhumu adami alishhaadi annaka in ashhadta ala dalika fala tabtulu sadaqatu bi mawtika qabla qabdiha wa huwa kadalika maanaam boo nee ko saraxeel ma alal jii te sa koy seere yu seere bi nga koy jox ne ko saraxeel ma ko bu yàlla dogalee nga faatu te jotu koo saraxe rek niñ la ko waxee alal ja faaw dañ koy doon waaye sarax sa moom du mën a sotti waaye sart ba nag mooy bu fekkee sa koy seere bu fekkee sàkkan ngay seere moom ni seere ko kon moom bu yàlla dogalee nga faatu te jotu koo nu joxe te teew mën koo joxe kon walam tashhidi ilaale ko laa in baax waxu nu ndéem jaay na waaxibun aji maye qabla xilmin mawxuudu ci njëkk yëgu kañu may nee na su fekkee ne dangaa may kenn yëgutul sax ni may nga ko ba mën koo jël si yow nga daal di gaaw daal di koy jaay waaw kooku nee na maye ga du yàqu bu ko neexee mu xàcc njaay ga ndax mayen nga ko ba noppi waroo koo nu jaay ko defee bu xàcc jaay ko ndoo jël jëmm la nga ko mayan ko neexee itam mu wéyal jaay ma te jël njëg ga nga ko jaay moom li wax naa ca saraaba aw baaxa waahibun mawxoo baxoo qabla xilmin mawxoo bi la bi xibatihi la kooku fa ni mawxoo bi laxoo raddu bayxihi fi xayaatil waahibi wa axdul mawxoo bi bi xaymihi wala xoo imbaauxoo wa axdu tamanihi li wax nag mooy bu mu koy jaay fekk yëgoo ko woon wa illaa bu fekkee yëg nga ko woon noppi nag moom daal di koy jaay nag fa sa mënu kon njëgg lil mawti ak lil mawta ru yet net les na mu dawana bi fathi tay ci fata taga wa kasri ak kasram nga dina bu fekke ni mayna la yeug ni itam mayna la waye latam ko jël mom jay nako nenañ jay goge mu ko jay wu des ko xacc da nga fekk ni ngeeg ni mayna la ko jay go des ko xacc ngeeg gi nga xamni nak legi mom la jaye lool yeuma la may nak dañuy natam la ci mu dawana ñari ñetli ndax ñun bu ta ñeul na kañu mayo ma ñow bi mayam loolu wara dox ñeek wala lil mo ate ñeul na aji maye ja wala mom mi may dañ ko xena ba jaay ko te ci tuddé ko wonu jël ci rek kon doy farté yu ñeeki koku la net ni mu dawana ci yar yeeku fata taaji mu ismu xol doon al mawta kañu may kasara taaji mu ismu fahil su ko defee muy aji maye ja ci nag net nañ ci mu dawana aw tunna wala doxaleef ko aw marida wala mu tawat watta salaate ñu jokkaloo ñoom ñaar bi mawti ñi jafaatoom nga ba tey bu fekkoon ne dalaa may yow nag jotoo koo jëri ba am ndof dal ko wala tawat dal ko yoo xam ne ko rukuyir sax far noonu la sare rek jafaatu ba neen ko nee na loolee nga xam ne moo la la may mënatoo koo jëri benn ñu miraas ko mbaa mu amee borom ñu fay ko rek waaye dinam jëliwoo ko ba ndox dal ko mbaa tawat dal ko te loolee moo rëy ci moom ba mu faatu kon jëli ga wees na fekkoon ne nag wéroon na ca moom mbaa ndox ga dañoon nag kon dama ko mën a jël yow loolu saa bi wax naa wa mafhumuhu annahu in saha min maradihi sihatan bayinatan aw afaqa min junoonihi ifaqatan bayinatan fala tabtulu alhibatu falil mawruubi lahu qabduha minhu baxda sihatihi aw ifaqatihi nee na bu fekkoon ne wéroon na ca tawat googu mbaar wéroon na ca ndox googa kon may ga du yàqu yow mi ñu ko may mën nga koo jëli aw waxagu wala mu may li moo daañ ñëw ku ñu dénk wala mu yàqawal ci li mu wóolu may ga li mawti yi da ci ak faatoom damir bi ci li mawti yi te dellu ci alwaahibu aji maayi ja dafa wax ne bu fekkoon ne nit dafa laa dénk walbatiku ne la li ma la dénkoon may naa la ko waaye yow néewoo ko nangu naa li ma mayan ba yàlla def nag moom mi nga xam ne moo la mayan moom mu far faatu waaw kon nee na loolu doo ko mën a téy rek ni mayan na ma ko ndax yow nangu woon may ji moo tax mu ne wala mu yàqbal al mawdahu bil fathi al mawhubu lahu al hibata bi am la mu yàqul qabiltu li mawti yi ay li mawti lwaahidi kon batalat li xibatu fa in qabilaha qabla mawtihi saxat li sihati xawziha baxda qabuliha xanaa ba nga ko maayee bu fekkoon ni koo nangu nga fasaasa waa daal laata muy faatu rek moom nangu nga may ga saa kon may ga daal di wér wasaxa wér na nangu may ga in qabada dem nëm na ko li yattarawaa ngir mu setantal bu la mayee léegi nga ne ko naa ko yóbbu dugu ma ci ne li nga ma may danaa ko nangu waaye dama ko yóbbu seet sama xel ba xam damay nangu may gi am damay gàntu kooku moom nee nañ su bàyyi woon ba waa ji faatu mu dara wax ne nangu naa li ma maye nit du tee may ga wér waaw faatu gi aji maye ji faatu mu doot di wax naa nangu naa ma wér wér li ma mayan dor du dara wax nangu ga du tee nangu ga wér mooy du tee may ga wér moo tax li yetta rawaa mu ne ay yet li yetta fakkara wa yetta ammala fii annal ahsana qabuluha aw radduha fa maata waahibuha wa qabilaha al mawxuubu lahu baada mawtihi aw jadda wala mu farlu fii ci làq may ga nee na bu fekkoon ne bi nga xam ne waa ji may na la farlu nga ci jël ko waaye moom ci boppam moom moo bañ nu nga wala koo jox ba far moom ci boppam mu faatu waaw kon nee nañ ba tey may ga du yàqu mooy ba tey kon sañ nga koo jël ndax farlu woon nga ci moom moo bañan rek moo tax mu ne fii mu ne ay fii xaw si xibati wa manaxaxoo alwaahibu minhu xataamaata ay xataamaata alwaahibu كوك فقال ابن القاسم لا تبطل الهبة بموته تنزيلا للجد في الحوض منزلته فرلو كنغا فرلو تجلكو دنجكاي يمال كو جيل ونوتي او في تزكيه شاهد ولا كسل سيرن صح مانام دا ناني دومي ما نملي دومي كي وكو دا ما يملون ماني كو بام كوي ماي دي امون ناي سير جيم لي دا دي سير ñu do séré ñu na ñu kat ñu xamul leen war nañu ak ko res na leen sélal sélal moy ñu leen xam wax nañ ñi mat nañ séré ko yobu japp ci seen wax laatu ngay andi ñu sélal séré nak man laatu ngay andi ñu xam ñu wax séré ci dama la wax ni ñi mat nañ séré laatu ngay andi rek ñoo ñu fa waji la may mom te weddi may gi dalifa tu loolu yow sa daan wacc na mi ngam am ngay séré rek séré yi ñoo aajo woon wax seenu mat séere fexel rek ba indi ñu wax seenu mat séere suñu waxee seenu mat séere rek may ga dal wéy wala tàggulee ci aw waxa ba chey an fa qabilahu wa talabahu minhu fa ankara alhibata fa aqama almawhubu lahu bayinatan bi annahu wahabahu wa taliba minhu taskiyatuha ñu sàkku ci moom mu sellal sellal seere si فجد في تزكية شاهده ومات واهمه قبلها فدل قبل تزكية شاهده فقال ابن القاسم لا تبطل الهبة إذا زكاها بعد موته أو أعتق ولا مقرل أو باع ولا مجاه نعم شفاكين دخل أمي أبجام yow nag léegi buñ la ko maye rek nga daal di koy goreel baa bam la ko maye rek nga daal di koy jaay kooku nee na buñ la nee may naa la jàmbi laata nga koy julli nga goreel ko rek dal lay sotti moom la ko ndang koo nangu ba nga pour wëlbati ko goreel ko bala mayee ak jaam itam baa léegi nga wëlbati ko jaay ko it fekk ne jëlee goo ko it ca dara ñu jàpp ne moom jël nga ko ndax ne dam jaay nga ko rek daa na dam koo jël ba nga pour wëlbati ko jaay ko yépp jël ga wér na aw waxa bi wala mu mayaat ko keneen isa achada ndeem sàkk ne séere wa axlana te mu feeñal ko ci kanam qaadi nee na su la mayee jëli woo ko waaye dangaa wëlbati ko mayewaat ko waaye ba nga ko mayewaatee sàkkan ko ko ay séere ne séere leen ne diw kat li ma mayewaat naa ko te loolu da nga koo feeñal tam ci kanam alqaadi waaw ba tey comme loolu dal nay uuf moom lay wax naa aw waxaba almawxuubu lahu maa wuxiba lahu li xayrihi qabla qabrihi daa maye maa wuxiba lahu li xayrihi keneen la ko may qabla qabrihi fi lmasaaili alsalaafati ba tey kon saxa xawsuhu wa kaana dalika ka xawsihi اتفاقا في العتق والبيع فإنما أشهد وفي الهبة من مم لا تخمر وإذا أشهد الموهوب له على هبة ما وهب له لغيره وأعلن أي أظهر الموهوب له الإشهاد عند القاضي معنى الخوف دا ليرا نبنكو ما يمجد تجاكي قريلكو ولم يميكو مجد تجاكي جايكو قريل قاد جاي دوم دون تزاكو تيشي ريتم اكتلو تنرك لنكو ما ينجلنكو لولمو أمنجي awuute xam ne ne goreel ga wala wala jaay ga moom ak jël la maanaam jël na lañ ko may bu des na bu fekkee dañ koo may mu mayewaat ko loolu ñu balañu koo jàpp ak jël daa sàkk ay seere ne leen seere leen te it sàkk ko fa kanam artika ba ne seere leen ne li ma mayoon mayaat naa ko kii waaw mayewaat naa ko loolu moo koy tax a doy aw la ñoo la wala yëg-yëgul bixaa ci maye ga illaa baada mawtihi nga rek ci gannaaw faatoom nga nee na bu kenn mayee te loole ka kookee mu may moom yëgu ko sax ba di ko jël si kon ba tey nee na kookee ñu may moom dagama faatu na it ba tey may gi du yàqu way doon nam mën nañoo ñëw jël si may gi waaw way doon nam dagam aji maye ji moom mi ngi si dara dalu ko ka ñu may ci boppam rek moo faatu te da koo yëgutoon kon way doon nam mën nañoo ñëw jël si loolee ñu mayen seeni waajo faatu moo tax mu ne ay wakasa tasixu alhibatu isa lam yaclam biha almawxuubu lahu fi xayaatihi falamma maata علم بها ورثته كن فلهم القيام بها على الواحد الصحيح. وحوز مخدم أقلق كان ما يلقي الجام نينا بفكين ندفع أم الجام فات كنين منكو ما ينال الجام بملقي الله dab sangam ba dab sangam ba sa jiru gëm kon bu wëgati ko may jàmb keneen bu wëgati ko nag léegi may jàmb keneen xam ne kim may kim mu jàmb ci bopp mu bokk sa kim may liggéey bi daa bëgg bu liggéey ba jeexee ca jiru kooku nag keneen la koy may ne ko nag yow nga dem jël ko waaw kooku nee na moom moo nañu ko may mel ni ne jël na ko noppi nag gi nekk ci loxo yi ku jëkk ci nga xam ne moom liggéey bi rek mel ni ne ak jël la mel ni ne jël gu ko ki nga ko may jël na ko noppi nga xam ne bu yàlla dogaloon aji maye ji faatu itam bu tee moom bu jaam bi noppee ci liggéey bi ñu liggéey ki njëkk a may ak liggéeyam rek kooke ñu may jëmmi jaam bi nag dafa daal di jël moom moom da fekk na aji maye ji sax faatu mu nga tàmbalee ci wa in wahaba maliku raqiqin xidmatahu li cherchin مدة معلومة أو حياته ثم وهب رقبته لآخر ثم مات الواهب وهو في حوز المقدم صح حوز مقدم أي من وهبت له خدمة رقيق مدة معلومة أو حياته أعطوكم مقدم كن صح حوز مقدم ويكون ذلك حوزا لمن وهبت له رقبته فإن مات الواهب قبل تمام مدة الإخدام فلا حق لورثته في ذلك الرقيق ومستعير أك أجابه مطلقا أك نمان دي دمي مطلقا دفع الدول عن التقييد بحلم المخدم والمستعير بالهبة وسواء كان الإخدام والهبة دفعة واحدة أو تأخرت الهبة عنه وسواء أشهد الواحد على الهبة أو لم يشهد عليها dafa wax ne itam bu fekkee ne nit dafa abal keneen dara loolee mu abal kooku nag mu wëlbati ku may ko keneen ku bokk tak kim ko abal kooku nee na nekk yi nekk ci loxee kam ko abal rek dañ koy jàppee jël day mel ne ki nga ko may jël si na ko da ko mënta jël dëgg-dëgg ndax li nekk ci loxee ko ab rek waaye day mel ne jël na ko noppi nga xam ne bu aji mayee ji faatu woon du tee moom ki nga ko may dana ko dal mën a jël si ci loxee ki nga ko abal woon moom itam moom lay faraanaa wa in ahaara maalikun shay'ahu li cherchin suma wahabahu li aaxara suma maata alwaahibu wa huwa fi xawsin mustaniri saxa xawsu cherchin mustaniri shay'an li man wahiba lahu dalika shay'u fa in maata alwaahibu wa shay'u fi yadi mustanirihi fa huwa xaqun lil mawxuubi lah laa li warasati waahibihi mutraqan bi nag ani taqyidi waxam naa ko léegi ak nu mën di demee rek moom day mel ne kañ ko may jël ni ko noppi da koy daal di mën a jël si ci loxo yi ki nga xam ne moo ko yoroon ci kaw ab rek wa moo daxin ak ku ñu dénk waaye moom nag ñun xalima ndéem yëg na maye ga maanaam bu fekkee ne moom mu dénkaane woon yëfam daa wëlgati ko nag loolee mu dénkaane woon mu may ko keneen ku bokkut ak kim ko dénk waaw kooku nee na nag su fekkee ne kañ ko dénk yëg na ne lii ñu ko dénk may nañ ko keneen waaw kon nee na bu aji maye ji faato itam bu tee kañ ko may mu mën koo jël si ndax fekk na kiñ ko dénk mu xam ne lii ñu ko dénk may nañ ko diw kon diw mooy mën na koo jël si aji maye ji faato du ko yàq dara waaye bu fekkoo ne moom mi ñu dénk ne yëgul ne lii ñu ko dénk may nañ ko waaw kooku moom kon tee gëm ko tee bu aji maye ji faato jëmmi kañ ko may moom ko mën a jël si moo tax mu tàmbalee ko ci wa in awdaha almaliku shay'ahu inda cherchin suma wahabahu li aaxara suma maata almaliku wa huwa fi xawsi l moodaain saxa xawsu moodaain bilfathi li mawxuubi lahu alwadian ci sartub in xalima almoodahu bilfathi bilhibati fa xilmuhu chartun fi sixati xawsihi li mawxuubi lah laa xaasibin waxuñu aji daan jël wa murtahinin ak aji taylewoo wa mustajirin ak aji muy nee nag bu fekkee dañu laa may loo xam ne koko may na la ko waye dañ ko nango ci mom ci doole ci tool ni ka ko yor ci doole la ko yore mbalim lay may da fekk mu tayle ko ka ko yore ni da lepp lay mu tayle ko mbalim lay may ni da fekk am ko nuy a koko nak neena mom su yalla doole aji maye ji faatu ta fekk na lolé dala may ba lay ma ci loxoy ka ko nango won ci mom ci doole ba ko ko tayle won ci ko lepp lay won ba ko ko lay won a ko ne ndey tan ne ko ndala may te jeli wo ko ko faatu a ko do ko meuna jeleete illa an yahaba barabu dafa mayewale ak ijarata tayib liyas ko manam do bu fekke ne bin la maye lo xamni da fek mu liyego da ca bolé na la tayib liyas ko itam mel ko joxale a ko ko mum neenu bi yal dogale mom aji maye ji faatu itam du tey nga mëna jëbi lolé mu la may ta fek bu lu won ko waye nenu mayale na la tayib liyas ko wala in rajahat du ca gënu dem dindi ci mom jëm ji maye won ilahi jëm ci aji maye ji bax dafa ci gannaaw laq ga bu kor bu ci jégué manam bu fekké né ki nga xamné mo maye won ba maye légui yëgëwut mu tugul at moy ñakké yagg dana tan ak lolé bu maye won ñëwaat ci loxom kon bu yalla dogalé kam ko maye won fexé waat bu jëlat ko ba mom bu ko maye won am galankor ni nga faatu ba tawati faatu ba def kon jeexna ñu koy far mirage ba ñu far ko fay bari waye mom bu ko maye du ko mëna jël séti mo tax mu lolé man naam nak bi an a jaraha ci mu ñëwaat ko ko aw arfaqa wala mu ñëwante ko wala mu dimbalé ko bi ha ca mom bi ha ca may ka ni lolou mi ngi nonu buñ ko may ak legi ma teugul at mo dool ko ci dal ko joxat ko ni ko nuyena ko ba mo wati ko yeerum ko tax mu dimbalé ko ko ni abal ko ko ci demé non ko ko ni la ko waxe rek su fekke ndigam bo walé ma teugul at bu fi dal ko amé rek te gis ni lolou dal waat na ci ko may won may ga day yakku bi xilaafi sanat ci wote kat bu fekkon ni nak legi lim maye ni di joxat ci mom ni ko maye matna té loxoy koké ñu ko may mu doon ñëwaat ci mom ñu ko may woon ba ko ko mom gënaa do bu saxé ke mom bëggal lan ko amit manam ñu faatu ba yoy du té mom kam ko may rek ba légui mom ba tax mu do xina fi rujoo ci ha li waahi biha bahna tamam sanatin fala yabtul hawzuha rujoo bi waahi bi ila zaati al mawhubati bahda hiyazatiha lil mawhub lahu sana ko ko la yabtulu hibataha li andou tolu te nak waxila ab tolu sanatani am na wax ni at lew ni ñaar yat la wara wax aw raja wala bu delu mom aji maye ga muxtafi di aji laqko ñu dafa ko nit da maye keur da ko kemu ko may jël ko way keur bi da nek na fu xaw rafa ki ko may yewu ci dara nek wajib ko may mom jël ci war na ca dëkki war ko ñu ci dara rek ba far waji faato ci kër doogu mu may won bu ñu la ko wacce té la far faato ben ko ko ñu yaq may gi ko ko yaq may gi ma tax mu ne ay raja al wahid li dari allati wahabaha hala kawnihi mukhtafiyan an al mawhud la ba'da hiyasatihi anhu bi an wajadaha khaliyatan fa sakanaha wa mata biha koko fala yabtulu hawzuha aw day fam wala gan aw day fam wala bir mu gan ana wa fekko ni nit da may nit keur ko ko ti gwar mo ni may won keur gi do gané ci kim ko may ko dal ko ci keur goma ni far ci dal nak ba far ci faato fekk na mo moko may won koku du tax may gi yakku du ci dara yow du yakku dara ci may gi mo tax mu tek gi famata te mu faatu famata da delu ci aw raja muxtafiyan delu ci aw day fam ay play dal فمات تم فاتو وهبة أحد الزوجين ما يتكلم في جكر الجبر للآخر من الكتدس مطاها نيويري نانا بوكا كيني نار نيدين جنتي كان كدا ماي مروم اي بغاس با اي ييري يو خمي باب مبندان سخ ونب جام وخم دو تيري نك جكر جنو نان يب نيدو جرنو وبدو ييري عبدو لولي ما بدو ييري عبدو لولي بدو سوكو ديرال مو نكو ماي لما يو دجن لخو مويرور لحن نغم نو بوكو نك جكر جي dañu koy bokk jarino kon melna ni mom bi may won lolu genn loxom waye lolu du ay neena lolu do ay motax mu ne in lam tartafi yadlu wahi hanu li darurati sa lolu da mën nak motax nak ci loxol aljuma yi nak jop du yak may gi wahibatu zawjati ak may ak soxna dara sukuna ha keurum dekkem ga ni sey di ha ñel ci keurum ko rek ko ni soxna ci da may jëkëram keur do nga xamni ci la dekké dal ci bokku dekk ci ak mom koku du fa ñu dara ndax na da jëk mom jëkër moy dekkoo jabar kon bu ko jabaram may keur moy bëti ku dekk ci ak mom du yaq may ga ci soxna su nekké ba faatu ci du ci ta ñu dara atax mu nekk ibn qasim neena law tasaddaqat hiya alayhi bil mansili wa huma fihi fa zalika hawzun li anna alayhi an yuskina zawjatahu فسكناه بها فيه حوز ما لم تشترط على زوجها أن لا يخرجها منها فإن اشترطت ذلك فلا يكفي في الحوز إشهادها على الهبة لزوجها للحق سوخ نسخان با لغيرسو جبر جي موما جكر جكر بوك جدكر موم وعيدو فكونا نوليك جكر جكر بوك موما جبرم كر كون بوك بوك جدكر موم da faatu mom jëkkeer gi may ga day yaqku saw du yam ñoo ñaar fekke ni jëkkeer gi momay jabaram kër da wara genn mom jëkkeer gi ñega may nako waye bu ci dékké dëkk ci ak mom rek ba faatu may ga yaqku mo tax mana la yasi al aksu ay hibatuhu dara sukuna hu li zawjatihi in mata wa huwa shakilun biha fiha li butlani al hawsi li anna sukuna tunsabu li zawji wa hiya tabi'atun lahu wala in baqiya bi tiagen dem def na mom mayga hindo ho fo mom ajmaye ji lol waxam nako da koy bam wat ndax le bu ci beug sosale moy li nga maye bu fekke say loxo dugu ci ko maye ba nepp legi tey ko bu yalla def faatu am wala sisir wala def wala tawat yo nga xamni mo galankor sa koko lol kon la nga maye won maye ga day yakku waye legi ci beug tek nak motax mu bam ko moy illa li mahjurihi dara ñel te ñu yiram anam ko xamni yaay reey biram rek djiblu ci ko ñu yiram moy ko xamni yaay reey biram nga xamni bu amé ya ko yoral koku doko maye ba nopi man ko ko yoral te du wañ dara ci sart ko sarté mo ci la ma dara lo xamni la yoro fu def ko xam bi xeyni ci jëm manam lang koy may te man ko ko dencal day doon lo xamni jëm ju ra ñuko la ñu mëna xamé waye bu ra ñuko to niki nga may ko ci li nga waxe aw fas ci say fas ba kër ci say kër ba auto ci auto way ra ñuko ko ko dok mëna laqal do bu jirañu ko lay mëna do nga fay mëna dencal wala xatam ak don ci tax ci won xalé ci mom neena liñ ko may mom bu fekke bu ñu su ko rañel boko kasté won def ko ci bus kasté ko it nité na ko du ba taxare faaw ko do dang ko jëm kenn yor ko way boko téw yow kasté dang ko kasté pil ci wotoram du dara ni bay bu nekay sey loxo bu faatu am rek tok nga kan ko may nekk ko wa dara sukunahu ak ndare keur dekk waye manam batay neena keur gi nga xamni mom nga dekké boko maye ko xamni yaay reey biram nga ma ko sa dom do xam do gu ndaw la koku mom do ci meuna dekk bo nopi da ko ko teyel waaw faaw da nga jënd ko nopi nuyel ko ko waye bo wéy di ko dekké bo faatu am rek ba benen galan koor ni ci sur rek dom je sa dom gënal do nak keur ga illa an yaskuna bari wa fa dakki aqallaha ganja new wa yukrete li leen la ho ñeku al aksara lepp ana bu fekke gëna dañ ko may la ci gëna new nga dakki la ci gëna new ko ko kon la ci gëna new day fekke atté la gëna bari moy kon di yaqku kon bu faatu amé tam duté may gawé wa in sakana dem dakki na am nisfa genn wal ga batal kon du yaq mum genn wal ga faq dong dana buñ ko maye ci keur dekk way da dëkk genn wal ga wol ko ci ko neer ku genn wal ga am dal dëkk yo genn wal ga def ko neen genn wal ga nga dëkk bu ba galan ko am niki fatou ba sisir mo may ga yaqna way genn wal ga ba legi mo ki ko may téral ko ko ba tay moko mom wal aksar fekke da dëkk lu gëna bari ba tara ban yaq al jami'u lepp fekke dang ko may kër gi fekke may ci kër dëkk way legi nak da nga yëg dëkk lu ci ëpp dëkk yu lépp waaye la ci ëpp nga yëg di ko dëkk kooku bu dee nga gàllan koor am rek lépp yàqu ndax faaw rek li gën a ñëw day fekk atte bi lu dama bari te yow li gën a bari mu nga dëkk wa jaasat dagan na alxumra yarale yarale moy nga ne ko may na la nangam nga diko jarignu jurup sa dundu lolu moy alhumra motax ci salatu muna wajafat ay mudirat alhumra ci damil hayni wa shukuni minni ma'khuzun min alhumri bi ma'na muddatil hayati ni qawlihi